składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Wyjątkowa okazja. Tylko teraz w RTV Euro AGD. Nawet 3 raty gratis. I do maja nic nie płacisz. Wystarczy, że kupisz wymarzony sprzęt w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie nawet 3 raty. Taka okazja tylko do 7 grudnia. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia Sobota, 29 listopada, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Służby pracują na miejscu wypadku śmigłowca pod Rzeszowem. W katastrofie zginęły 2 osoby. Wielotysięczne demonstracje w stolicy Gruzji. Przeciwnicy władz rozpoczęli protesty rok temu. Świątecznie udekorowany tramwaj, autobus i pociąg metra od poniedziałku będą jeździć po Warszawie. Tragiczny wypadek cywilnego śmigłowca na Podkarpaciu. Maszyna spadła na drzewa, po uderzeniu w ziemię zapaliła się. Policja znalazła na miejscu ciała 2 osób. W tej chwili do pracy przystąpi ekipa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora. Przeprowadzą oględziny miejsca zdarzenia. Do samego zdarzenia doszło już na terenie powiatu łańcuckiego, dokładnie w miejscowości Cierpisz. Jest to teren leśny, trudno dostępny. Magdalena Żuk z rzeszowskiej policji mówi, że pożar po katastrofie szybko ugaszono. Teren tutaj jest ogrodzony, nie dopuszczamy do tego, aby tutaj przedostawały się osoby postronne, także staramy się tutaj nie dopuścić do zatarcia, do zniszczenia wszelkich śladów, które pozwolą na wyjaśnienie okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Działania służb mogą potrwać nawet do rana. Przedstawiciel Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych na miejsce mają przyjechać jutro. Tysiące Gruzinów demonstruje na ulicach Tbilisi. Żądają dymisji rządu i nowych wyborów parlamentarnych. Mija właśnie rok od rozpoczęcia nieprzerwanego protestu, który wybuchł, gdy władze ogłosiły zawieszenie integracji z Unią Europejską. Maciej Jastrzębski. Od 29 listopada 2024 roku codziennie Gruzini gromadzą się na ulicy Rustavellego przed gmachem parlamentu. Codziennie żądają nowych wyborów i proszą o pomoc Unię Europejską oraz Stany Zjednoczone. Nie zmieniły się też hasła i pretensje wykrzykiwane przez demonstrantów. Nie chcą rosyjskich wpływów i rządów partii Gruzińskie Marzenie, stworzonej przez oligarchę Bidzina Iwaniszwilego. Tyle, ile mam lat, tyle lat walczymy. Nie upadniemy, zawsze znajdziemy w sobie siłę. W rocznicę wybuchu protestów do demonstrantów dołączyła była prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili. Wspólnie z tysiącami ludzi wznosiła hasła do końca i dymisja reżimu. Przypomniała też o represyjnych ustawach wprowadzanych przez władzę i zamykaniu za kratami przeciwników reżimu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zachowanie odpowiedniej odległości i unikanie nagłych manewrów, gwałtownych skrętów i hamowań to zasady poruszania się po drogach w zimowych warunkach. Na oblodzonej drodze ABS nic nie pomoże, bo koła nie mają się czego chwycić, mówi instruktor doskonalenia jazdy Michał Reicher. W takich warunkach niestety no jest zagrożenie, że auto jak wpadnie w pościsko, nie da się już nic zrobić. Natomiast kiedy mamy jeszcze jakąkolwiek kontrolę nad samochodem, przede wszystkim nie wciskać hamulca, bo to jest błąd, jaki popełnia większość kierowców. Oczywiście często to jest reakcja instynktowna, intuicyjna, ponieważ jeżeli coś idzie źle, naturalną reakcją jest obrona, czyli w tym wypadku hamulec. Instytut Meteorologii ostrzega przed marznącymi opadami w centrum Polski. Alert obowiązuje do 6 rano w pasie od Kalisza przez Płocki, Bydgoszcz po Olsztyn i Elbląg. Już w poniedziałek świątecznie oklejone pojazdy komunikacji miejskiej wyjadą na stołeczne ulice. Warszawiacy będą mogli poczuć klimat zbliżających się świąt, podróżując świątecznym autobusem, tramwajem i pociągiem metra, poinformował w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Świąteczny autobus wyruszy w swój pierwszy kurs na linii 175, świąteczny tramwaj na linii 9, a świąteczne metro będzie kursowało przez tydzień, tym razem na drugiej linii metra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna, choć będą przejaśnienia w centrum i na zachodzie. Synoptycy prognozują też deszcz, a na termometrach będzie od 1 do 5 stopni. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. odcinek 4 pod tytułem A on nadal jest. O doświadczeniach traumatycznych najlepiej mówić w języku innym niż twój. Oltre al dolore vissuto nella perdita della mia madre, mai ritrovata. Oprócz bólu związanego ze stratą mojej matki, której nigdy nie odnaleziono, i mojej 4-letniej siostry, wyrzucono mnie z sali sądowej. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. 4 odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Tomasz Stańko, Polish Radio Sessions. Wyjątkowe nagrania do posłuchania w niezwykłym miejscu. Zapraszamy na spotkanie z muzyką mistrza zapisaną na winylowych płytach wydanych przez Polskie Radio. Wtorek, 2 grudnia, godzina 19. Klub Jasmine, Warszawa, Wilcza 73. Bilety do kupienia na stronie www.jasmine.com. Partnerzy: Polska Fundacja Narodowa i PKO Bank Polski. Poleca Polskie Radio. Pamiętasz ten dźwięk? To znaczy, że emerytura jest bliżej niż myślisz. Zainwestuj w dodatkową emeryturę i załóż konto emerytalne w ING. Czeka na ciebie do 500 zł w promocji. Dodatkowa emerytura to pieniądze zgromadzone na indywidualnych kontach emerytalnych IKE lub IKZE. Zapisy do promocji Plan na jutro trwają do 12 grudnia 2025, a jej regulamin dostępny jest w placówkach lub na www.ing.pl. Materiał marketingowy ING Banku Śląskiego S.A. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Plik tekstowy. Kiedyś wymyśliłam sobie pół rodziny, a może i więcej. Wcale nie dlatego, że chciałam coś ukryć albo zostać kimś innym. Nie po to, by udokumentować pokrewieństwo z lokalnymi gwiazdami, Branickim czy Zamenhofem. Nie w celach reprywatyzacyjnych i nie, żeby uprawiać oszustwa na wnuczkę. Po prostu brakowało mi informacji. Postanowiłam więc posiłkować się z myśleniem. To było w podstawówce, a może troszkę później. Miałam przygotować drzewo genealogiczne do szkoły. Zapomniałam o tym i ocknęłam się za 5.12. Żeby wykonać drzewo genealogiczne, trzeba mieć jakieś pojęcie o swoich przodkach. A jeśli się go nie ma, należy zadać protoplastom precyzyjne pytania. Szkopuł w tym, że dzielą się oni wiedzą tylko w konkretnych warunkach. Nie są skorzy do wyznań, gdy nagabuje się ich za 5.12. Muszą sobie przecież to i owo poprzypominać, a ten proces wymaga czasu. Poza tym, pytanie ich za 5.12 to brak szacunku, tak zwyczajnie nie można. Skazana byłam na siebie. To fragment z 2-3 w zasadzie podrozdziału pod tytułem Jak wymyślić sobie rodzinę, podrozdziału książki pod tytułem Wygoda, której autorka Natalka Suszczyńska jest naszą gościnią. Witam cię serdecznie. Cześć. Natalka Suszczyńska, książka wydana przez Art Rage, a autorka także znana z książki Dropie, która ukazała się w 2019 roku, była wtedy nominowana do Nagrody Gombrowicza zresztą. Tak, była. Dokładnie. Otrzymałaś też nagrodę w Białymstoku, prawda? Tak, tak. Dropie były nominowane do do tej nagrody prezydenta miasta Białegostoku imienia Kazaneckiego, a Chipsy dla gości, czyli moja druga książka, ją dostały. No właśnie, Chipsy dla gości, które mam ze sobą, Chipsy i dropie wydane przez Zacne w promowaniu debiutów i młodej literatury eksperymentalne, bardzo wydawnictwo Hart. I mam nadzieję, że o tych twoich poprzednich książkach też porozmawiamy. Ale zacznijmy od tej, a wszystko oczywiście w pliku tekstowym. Ja odpytujący, czyli Max Cegielski, a program przygotowany we współpracy z wydawczynią Michaliną Bieńko. I wszystkie nasze odcinki do odsłuchania online na stronach Trójki i w różnych popularnych serwisach streamingowych, a także w wersji wideo na YouTubie niektóre odcinki. Polecamy się. Natomiast powiedz, jak czytać tytuł? No właśnie, czy to jest, do jakiego stopnia to jest wygoda po polsku, a w jakim sensie nie? I w zasadzie, jak rozumieć ten tytuł? Tytuł można rozumieć wielorako i czytać wielorako, dlatego bardzo mi się podoba, że Ula Pongowska, która projektowała okładkę, właśnie to zrobiła tak, że te literki na siebie nachodzą. No bo wygoda, oprócz tego, że oznacza to, co oznacza po polsku, jest też dzielnicą, jedną z najstarszych dzielnic Białegostoku, w którym dzieje się akcja tej książki, w którym stoi dom, w którym się dzieje większość akcji. No a ta dwuznaczność, dwujęzyczność na okładce ma no, docelowo przedstawić jakieś zmagania tożsamościowe głównej bohaterki tej książki, bo o tym właśnie jest wygoda. Ale czy nazwa tej dzielnicy nie staje się też w pewnym sensie bardzo wieloznaczna, czy nawet w pewnym sensie ironiczna, no bo trochę ta tożsamość, o której jest ta książka, nie do końca jest wygodna, a w każdym razie jest czymś, w czym trudno się ułożyć w każdym razie. No tak, zdecydowanie tak. Taka była moja intencja. Nie mogę powiedzieć, że długo szukałam tytułu książki. Bardzo szybko mi on przyszedł do głowy, a jak już mi przyszedł do głowy, to taka w sumie byłam zadowolona z tego, że znalazłam jedno dobre słowo, które jakoś to tam opisuje. Oczywiście w pewnym sensie ironicznie. Mm-hmm. Ale użyłaś od razu sformułowania analitycznego, znaczy powiedziałaś, że narratorka książki, a nie, że ty jako autorka. To jak to traktować? Ach, no to tak to z tymi moimi książkami jest, że narratorka ma bardzo dużo z autorki w tej książce, jeszcze więcej. Duża część przeżyć narratorki to są również moje przeżycia, ale nie wszystko. Jest tutaj dużo zmyślenia. No właśnie, bo ja zacząłem od tego fragmentu o drzewie genealogicznym, dlatego że ono od razu na początku tej narracji sugeruje, że wszystkie zmagania, pozostają przy tym narratorki, z jej tożsamością i może opowiedz jaką, że nie należy ich traktować zbyt dosłownie. Chodzi tutaj o tożsamość prawosławną, białoruską na Podlasiu. No i oczywiście nie należy ich, znaczy, czy nie należy ich traktować zbyt dosłownie. No właśnie, bohaterka się tam trochę szamocze, trochę się próbuje z tym ułożyć, próbuje znaleźć odpowiedzi na jakieś pytania, które jej przychodzą do głowy, kiedy dorasta i widzi, że nie wszystkie rodziny, nawet w Białymstoku, wyglądają tak jak jej rodzina. No i w różne to ją, no w różne miejsca, gdzie zaprowadza. Niekoniecznie słusznie. ale powiedz, bo to jest tak, że ostatnio w literaturze polskiej taka narracja w pierwszej osobie, w której bardzo się miesza właśnie fikcja i dokumentalność, znaczy powiedziałem fikcja i research w tym sensie. Taka proza się bardzo dobrze sprzedaje też, stała się bardzo popularna. Swoją drogą zastanawiam się do końca dlaczego, ale ty właśnie dystansujesz się od niej, jakoś nie ufasz tym opowieściom o sobie tak wprost, ja. z Gombrowicza. Tak, no nie ufam im. Wydaje zawsze jakiś ten subiektywizm tych opowieści wydaje mi się zastanawiający i próbuję jakoś tam poskrobać, spojrzeć, co tam jest pod spodem tego i okazuje się, że na przykład te historie rodzinne to często są pozmyślane, wygładzone, jakoś upiększone albo po prostu zmitologizowane. No, a co do tego, dlaczego tych książek jest tyle, to tak na szybko sobie teraz myślę, że może to jest coś takiego, no, że w Polsce bardzo lubi się reportaż, czyli coś, co ma być samą prawdą i tylko prawdą, no więc te opowieści rodzinne, o których też, które też uznajemy za prawdę, no to jakoś tam myślę, że się wpisują w te gusta. Ale wiesz, że paradoks jest ostatnio taki, że być może dlatego, że reportażu się zrobiło za dużo, to on już się wcale tak dobrze nie sprzedaje jak kiedyś. takie są fakty rynkowe, ale powiedziałaś o upiększaniu. A czy to nie jest tak, że na przykład kiedy czytam kolejny podrozdział o konsekwencjach bicia w gabinecie, no właśnie jest o tym, że bite dzieci różnie rosną, to pomyślałem, że może często te opowieści osobiste są podkręcane w drugą stronę, znaczy nie w stronę upiększania, tylko w stronę dramatu. To prawda, bardzo dużo jest dramatu i jakiejś patologii w opowieściach rodzinnych i często się też myślę, że autorzy często kładą na to nacisk. W Wygodzie to nie było moją intencją i zresztą jak pracowałyśmy nad tą książką z redaktorką Martą Syrwi, to ona tak mi podkreślała, tylko nie rób z siebie, no już tak powiem tutaj, ofiary. I to bardzo była mądra rada. Okej, okay. To może dalej, wchodząc w... chociaż ty sama już teraz powiedziałaś, nie rób z siebie ofiary, a byliśmy na etapie, że narratorka. Tak. więc nie możesz się chyba sama do końca zdecydować. Też nie mam jakiejś takiej potrzeby twardego zdecydowania się. Okej. Okay. Co to za historia o prababci, która była bieżenką? To jest akurat taka, no, para prawdziwa historia z mojej rodziny. Moja prababcia w 1915, kiedy trwało bieżeństwo na Podlasiu, poszła wraz z bieżeńcami do Rosji, gdzie trafiła do sierocińca, w którym spędziła parę lat. Legenda rodzinna to jest właśnie taka, że świetnie jej tam było w sierocińcu. Zajęli się nią tak jak trzeba, nie tak byle jak na wsi. No tak się mówi u nas. A potem właśnie i dzięki temu, że tam była, to miała okazję w ogóle liznąć wielkiego świata i na przykład zobaczyć Lenina gdzieś tam w teatrze i uratować śpiewaczkę operową, która wpadła do rzeki. To takie rzeczy, które właśnie, no i jak słuchałam tego kiedyś na jakichś świętach rodzinnych po raz 75 mniej więcej, to tak się zaczęłam zastanawiać, ile w tym jest prawdy, że ciągle ta historia jest powtarzana tak samo. Nie ma jak tego zweryfikować oczywiście. No, prababcia to już nie żyje z 50 lat i potwierdzenia faktów, znaczy dotyczących tego, co ją oczywiście spotkało na bieżeństwie, a nie dotyczących tego, czy była bieżenką, bo to jest fakt. No, potwierdzenia tych faktów nie ma i nigdy nie będzie. I takie właśnie często są te historie rodzinne, moim zdaniem. Ale czy pamiętasz takie sytuacje domu w kształcie kostki przy stole, kiedy twoja narratorka, czy też ty zadaje takie pytanie i w tym momencie, nie wiem, albo zapada taka charakterystyczna cisza. U mnie, pamiętam, to był taki moment, kiedy moja babcia, słysząc te trudne pytania, właśnie te, które wybijały ją z tych historii opowiadanych 100 razy takich samych, po chwili ciszy mówiła, chyba trzeba przejść do deserów, czyli podać drugie danie. U mnie w rodzinie jest tak, że wszyscy raczej jak mają okazję gadać, to gadają bardzo dużo i bardzo chętnie i jakby nawet zapadła cisza na chwilę, to ktoś inny zacząłby mówić, więc byłaby nieodnotowana. Okej, okay, a czy zdarzało ci się takie trudne pytania w rodzinie zadawać? Wydaje mi się, nie przychodzą mi do głowy teraz takie sytuacje. Raczej nie, raczej jakieś światopoglądowe kwestie były trudniejsze niż, nie wiem, jakieś grzebania w przyszłości, bo to nie mojej rodziny nie trzeba było do tego namawiać nigdy. Okej. Czyli prababcia Bieżenka, ale tak naprawdę czy zgodzisz się z tym, że centralną postacią tego drzewa genealogicznego, wręcz powiedziałem postacią, która dominuje w tych rozrysowanych historiach, i pytanie, jak dominuje, czy do takiego stopnia negatywnie, czy pozytywnie, jest po prostu dziadek. Absolutnie. Dziadek jest centralną figurą, że tak powiem, tej książki, nośnikiem tej tożsamości całej rodziny i jakby powodem tych bolączek narratorki, bo dziadek pisał podręczniki wraz z babcią do nauki języka białoruskiego, próbował krzewić tożsamość, związany był tam jakoś na którymś etapie życia z cerkwią i pracował w liceum, białoruskim liceum ogólnokształcącym, i wszystko to są takie rzeczy bardzo, bardzo mocno tożsamościowe. No a z drugiej strony dziadek zmarł, kiedy narratorka i autorka miała 9 lat i od tego czasu jakieś kwestie tożsamościowe nie były specjalnie kultywowane w rodzinie, więc jest to takie taka figura takiego dziwnego dziedzictwa, o którym się wie, że ono gdzieś tam jest, no ale cóż z nim można zrobić? Mm-hmm. Zapytałem się ciebie przed programem, czy lubisz czasami czytać swoje fragmenty. Moim chyba jednym z ulubionych o dziadku, ale jeżeli masz inny, to możesz zaproponować inny. Jest na przykład ten Niemarze po prostu. Czy wolisz jakiś inny? Mogę ten. Chociaż też... znaczy w ogóle uważam, że wszystkie... O, ale Niemarze po chachłacku jest też bardzo... może to jest dobre, bo to nas bardzo... O, to może to. Dobra. No, Natalka Suszczyńska czyta fragment swojej książki Wygoda, wydanej przez Artrage. Niemarze po chachłacku. W latach 90. dziadek Mikołaj wymyślił, że będzie poprawiał baciuszków. Prawosławnych księży z długimi brodami. Najpierw w cerkwi kipiał ze złości, a potem w domu grzmiał. To nie jest białoruski, to jest jakiś nie wiadomo co. I jeszcze, że to hańba mówić w cerkwi po chachłacku. Chachłacki to nazwa gwar języka ukraińskiego. Choć mówi się tak również o każdym nieskodyfikowanym języku używanym na Podlasiu. Czasem to określenie ma charakter opisowy, a czasem jest wyrazem pogardy. Dziadkowi chodziło o to drugie. Oburzony próbował wziąć sprawy we własne ręce. Ponieważ nie mógł znieść, że kazania batiuszków napisane są byle jakim językiem, rozkazał im je przynosić i poprawiał. To, co chachłackie, stawało się skodyfikowanym literackim białoruskim. Nikt mu za to nie płacił. A przynajmniej tak utrzymuje moja mama. Był to językowy wolontariat, o który nikt go nie prosił i za który nikt mu nie był wdzięczny. Właśnie, a jaki był stosunek, jaki jest stosunek narratorki i twój do tego wzorca z Sewr, który dziadek wyznaczał? No właśnie, jest to dla mnie ciekawe zjawisko, no bo oczywiście na Podlasiu mówi się i po białorusku, i jak to się przyjęło nazywać po prostu, czyli taką gwarą, która jest mieszaniną polskiego, białoruskiego i ukraińskiego. No mój dziadek był właśnie jako autor podręczników, nauczyciel i tak dalej, wielkim orędownikiem jednak tego białoruskiego, takiego książkowego. No i właśnie to jest to, co próbował wprowadzać, tak jak tutaj przeczytałam, na różne sposoby. Ten fragment kończy się taką myślą, że może wierni nie do końca tego potrzebowali, bo nie mówili raczej po białorusku, tylko tak jak wcześniej baciuszka, w sposób bardziej swobodny. Mhm. Ale wiesz, dlatego też pytam o tę postać dziadka i dlatego nawet to określiłem tym wzorcem, dlatego że w bardzo wielu takich, nawet niekoniecznie autofikcjach, ale w ogóle w prozie polskiej, zwyczaj kiedy to jest pisane na przykład z punktu widzenia osób, które się wychowywały w bardzo katolickich na przykład z kolei rodzinach, no to jednak presja kościoła, tradycji, do tego zaraz dochodzi ojciec, alkoholizm, przemoc w stosunku do matki, etc., etc., no to to wszystko jest naprawdę dużym balastem. A ty, mam wrażenie, cały czas jak piszesz tą opowieść, ironizując, ale też nie miałbym wrażenia, że to dzieciństwo twoje, czy też narratorki było jakieś straszne tak naprawdę. No bo uczciwie mówiąc nie było. Nie chodziło mi o to, żeby pokazać jakieś cierpienia dojrzewania w domu prawosławnym czy tam białoruskim. No bo niczego takiego nie doświadczyłam i nie czułam takiej potrzeby, żeby akurat w tym momencie zmyślać. A z drugiej strony właśnie opisanie takiej historii, w której nie ma takich gigantycznych cierpień, też mi się wydało ciekawym zadaniem. No tak, szczególnie w kontekście tych innych opowieści. A jak to pisałaś? Znaczy, chodzi mi o przebieg twojej pracy twórczej, bo książka jest niewielka, a jeszcze dodatkowo podzielona na bardzo czasami krótkie części. Więc jak to było? Czy to się gdzieś zaczęło od środka, od jakiegoś krótkiego tekstu? Do końca nie pamiętam, od którego tekstu się zaczęło, chociaż chyba ten o drzewie genealogicznym to powstał na początku, bo już gdzieś go tam wcześniej publikowałam, a potem pisałam to na dwóch rezydencjach, jednej w Bratysławie, a drugiej w Brumowie w Czechach, no i w Warszawie w domu. Największym zadaniem to było to, żeby to potem ułożyć w jakiejś takiej kolejności satysfakcjonującej mnie, no bo pisałam to nie po kolei, zdecydowanie. Mm-hmm. Ale skąd ta twoja potrzeba, żeby czasami to były takie super króciutkie fragmenty? Generalnie bardzo lubię krótkie fragmenty. Dużo tego już, dużo. No trochę już tego miałam w Chipsach dla gości, tylko że w opowiadaniach to nie jest tak widoczne, bo w opowiadaniach, no wiadomo, przez to, jaką to ma formę, to trudno jest walnąć jedno zdanie na całą stronę i udawać, że to w dalszym ciągu jest część opowiadania, jeżeli to nie jest cały tekst, oczywiście. Więc tutaj mogłam się tym trochę pobawić, ale też generalnie jakoś tam pierwszą moją myślą przy już zastanawianiu się, jak ta książka w ogóle ma wyglądać, bo wiedziałam, że to nie ma być jakiś memuar, wspomnienia, jakaś forma ciągła, 500-stronicowa albo coś takiego, to generalnie inspiracja była dla mnie poezja w ogólności, że tak powiem. W sensie to, że w poezji tak można napisać jedno zdanie na stronę i to jest już wiersz. Tytuł może być dłuższy na przykład od wiersza i to też jest w porządku. No i to jakoś było dla mnie otwierające, że po prostu mogę robić jak chcę, a potem zobaczymy, czy komuś się to spodoba. Ale czy to wynika też z twojego przekonania gdzieś wewnętrznego, filozoficznego? To będzie poważne pytanie. Że po prostu życie tak naprawdę nie stanowi całości, tylko się rozpada na drobne fragmenty? Tak, tak. Trochę tak mi się wydaje. Trochę mi się wydaje, że te próby tworzenia jakiejś takiej opowieści, która ma początek, środek i zakończenie i jest powiedzmy jak film, to no właśnie, to jest robienie filmu, a nie opowiadanie o swoim życiu. To jest robienie narracji na temat swojego życia, już takiej, która ma trafić do kogoś. A to, co nas spotyka, to tak możemy się w różnych epizodach przyglądać i zastanawiać, czy co one dla nas znaczą. Mm-hmm. A czy myślisz, że to będzie chyba dziaderskie pytanie. Chodzi mi o to, że kiedy uczę studentów na artes liberales pisania, to mam wrażenie, że mają super pomysły, tylko właśnie wszystko jest takie bardzo fragmentaryczne. I czasami się zastanawiam, czy to nie jest też trochę jednak wpływ mediów społecznościowych, kiedy, wiesz, kiedyś rzeczywistość się rozsypuje na takie właśnie oddzielne obrazki na Instagramie albo krótkie filmiki na YouTubie, etc. Może trochę Tak, a z drugiej strony dalej tyle tych grubych książek wychodzi, tyle tych seriali po 7 sezonów istnieje i podcastów po 2,5 godziny, że w sumie nie wiem, no dałoby się jedną i drugą tezę obronić. Okej, okay, dobra. Ale to dziękuję ci za taką odpowiedź, bo dzięki temu może moje pytanie nie było tak dziaderskie strasznie. Natomiast a propos tych krótkich form, ale też tego wątku powtarzania historii. Strona 25, podrozdział pod tytułem Bandy. Brzmi tak. A znacie o tym, jak bandy chodziły? Pytają starsi. Znamy, odpowiadają młodsi. To posłuchajcie. I tutaj pojawiają się trzy kropki, ciąg dalszy. To jest jeden z takich charakterystycznych rozdzielików. Ale właśnie, jak to jest w ogóle z dziadami i babami? Bo mówiliśmy o dziadku, a jak to jest z postaciami kobiecymi u ciebie? Jak to jest z babcią, mamą i tak dalej? Postaci kobiece celowo są tutaj trochę, ich rola jest zminimalizowana przez wzgląd na to, że no jednak zależało mi na tym, że pokazać to, że tak się wyrażę, gorzkie dziedzictwo dziadka, a z drugiej strony nie zależało mi na tym, żeby opowiedzieć jakąś wyczerpującą historię mojej rodziny. Zresztą wydaje mi się, że no, na przykład moja mama to by nie była zadowolona z tego, gdybym zaczęła opisywać jej życie w detalach, więc trochę to, trochę celowo, trochę tak zrobiłam, trochę z jakiegoś szacunku dla tego, co wiem, co sobie myślą te osoby żyjące o tym, że mogłyby zostać sportretowane. Nasuwa mi się natychmiast pytanie, czy twoja mama czytała książkę? Tak, już czytała i trochę mnie to stresowało, chociaż wcześniej przeczytałam jej tak mniej więcej połowę książki, zanim ona została wydrukowana i podobało jej się. No i teraz jak już doczytała do końca, to też była zadowolona. Ona jednak rozumie, że to jest, no cóż, no pisanie to jest zawód artystyczny i nie jest skora do tego, żeby się obrażać, a przynajmniej jeszcze nie teraz. Pozdrawiamy twoją mamę oczywiście. Natalka Suszczyńska cały czas w pliku tekstowym. A skoro tak bardzo dystansujesz się, chyba musimy jednak przejść na tą formę, że to ty. Nie oszukujmy się z tą narratorką. Że są takie rozdziały jak pierwszy zryw tożsamościowy, drugi zryw tożsamościowy i trzeci zryw tożsamościowy i czwarty zryw tożsamościowy. No to pojawia się pytanie, czy... bo cała ta historia o dziadku i języku, no to jest historia o tym właśnie, jaką pracę musiał on jednak wykonywać, żeby tą tożsamość jednak zachować, prawda? Natomiast ty, dystansując się tak bardzo, jakie to, wiesz, czy zastanawiam się, czy istnieje jakaś w tej chwili jakieś środowisko białorusko-polskie, prawosławne, które może na przykład, nie wiem, przekląć cię za tą książkę. No, prawdopodobnie istnieje, no, ale nie wiem, no zobaczymy, co tam się wydarzy i czy jakieś echa tego do mnie dotrą. No natomiast oczywiście różne rzeczy, co ja tam sobie myślę, różne rzeczy, które wrzuciłam do tej książki, mogą być przez tradycjonalistów uznane za jakieś herezje. Z drugiej strony, no mam jednak szacunek do dziadka i do tej pracy u podstaw ogromnej, którą wykonywał całe życie, a z trzeciej strony, no to jest trochę też książka o tym, jak bardzo próbowałam w tym znaleźć swoją bajkę i że nie do końca mi się to udało. Mhm. Mm-hmm. Ale to jest też, wydaje mi się, że wartość twojej książki, one są różne te wartości oczywiście, czy różne stawki, tylko wydaje mi się, że to jest też bardzo ciekawe, no, że ty jednak pokazujesz, że swoją tożsamością można na różne sposoby grać, można ją przerabiać, można wybierać w zasadzie, więc twoja wygoda, chociaż tak naprawdę trochę niewygoda, jest jednak takim manifestem wolności wyboru? Tak, wolność wyboru to jest ogólnie coś bardzo ważnego dla mnie i bardzo jestem jakoś wewnętrzny sprzeciw zawsze mam, jeśli chodzi o takie rzeczy, które ktoś nam próbuje narzucić, ktoś mi próbuje narzucić, bo tak ma być, bo to jest tradycja, bo tak się robi, bo tak się robi. Ten argument to nigdy do mnie nie przemawiał, więc... Tak, stawiam na wolność wyboru. A jak to było ze stosunkiem kolegów, koleżanek w szkołach, w świecie do twojej białoruskości? Myślę, że w dużej mierze białoruskość to nie było coś takiego, co jest specjalnie widoczne. Zresztą Białystok to jest takie miasto, gdzie ludzie różne te tożsamości mają i też trochę z nimi robią, co chcą i trochę też w dużej mierze, no nie chcę powiedzieć, że to, co jest dla nich wygodne, ale dokonują pewnych wyborów. Duża część ludności w Białymstoku jest po prostu napływowa z okolicznych wsi. To miasto przed wojną było w 2/3 żydowskie i teraz ci ludzie, którzy mieszkają w Białymstoku, są zupełnie inni ludzie niż ci, co tam mieszkali właśnie tam 80 lat temu, powiedzmy. I jeśli chodzi o szkołę, no to białoruskość nie była czymś wyraźnym. Natomiast to, czy ktoś jest prawosławny, czy katolicki, to już tak, no przez lekcje religii to się widziało. No nie byłam jakąś ofiarą specjalnych prześladowań z tego powodu. Zresztą w tej książce też tam takie wątki są, że raczej to były takie... niby żartobliwe przytyki, których też nie brałam jakoś specjalnie do głowy. Największa lekcja asertywności polegała na tym, że jak ktoś mówił, czy mogłabym się przeżegnać po prawosławnemu, że w końcu powiedzieć, że nie mogę tego zrobić, no bo już mnie pytacie o to po prostu na każdej przerwie. Jest taki rozdział bohater, właśnie w dodatku bohater, a nie bohaterka, ale bo chyba chcesz to uogólnić. Chodzi ci o takiego bohatera, w sensie takim bardzo klasycznym, wręcz arystotelesowskim, można by powiedzieć, tak? No, nie wiem, czy arystotelesowskim. Akurat myślałam o filmach takich amerykańskich, właśnie typu bohater wraca w rodzinne strony i to jest taka dość wyraźna formatka. No właśnie. No ale co? Czy ta cała książka trochę dla ciebie była takim powrotem w rodzinne strony, który okazał się nie być jak w filmach? Zdecydowanie. Wydaje mi się, że powroty w rodzinne strony to rzadko wyglądają jak w tych amerykańskich filmach, z których tam oczywiście trochę, to cytując formatkę, się naśmiewam, jakiś typu właśnie powrót do Garden State czy coś takiego. No. Okej. Okay. Tak. Dobrze. Ale na pewno rzeczywiście cała wygoda jest jakąś polemiką z tym mitem jakiejś takiej autofikcji, właśnie powrotu do korzeni, tożsamości i tak dalej. Ale jest jeszcze jedna stawka tej książki, czy jeszcze jeden wątek, który przy całym dystansowaniu się, krótkich rozdziałach, dowcipie, bo niektóre fragmenty są naprawdę zabawne, no to też jest taki wątek bardzo serio, który też pojawiał się też, mam wrażenie, w Chipsach dla gości. Pojawiają się jednak duchy. Mhm. To jak to jest z tymi duchami? Wobec tego po tych wszystkich naszych tutaj uśmieszkach i żarcikach. Duchów chyba więcej jest jednak w Chipsach niż w Wygodzie. W Wygodzie to tam jakoś trochę inaczej tematyzuje, ale duchy to jest w ogóle moim zdaniem wdzięczny temat, bo taki duch to może, że tak powiem, różne rzeczy powiedzieć i różne stany zakomunikować, różne rzeczy znaczyć. I ta pojemność znaczenia powracającego właśnie ducha, to jest to, co mnie jakoś tam interesuje. Ale czy to są takie duchy, pierwsze opowiadanie z tomu Chipsy dla gości, wydane przez Hart, to było w zasadzie rok temu, 2024, tak. To jest opowiadanie pod tytułem Agata i Zmarli, tak? Ono z jednej strony łączy taką opowieść, jak to się mówi po angielsku, coming of age, w zasadzie o dojrzewaniu, ale duchy są potraktowane absolutnie serio przez ciebie. Ale czy to są takie wobec tego duchy dla ciebie, to jest jak w Dziadach Mickiewicza, czy jak to jest z tym, że żyjemy jakoś tam z duchami? Chyba dla mnie jest po prostu różnie, w zależności od duchów. W tamtym opowiadaniu akurat Agata i Zmarli, te duchy spotkania z tymi przodkami, to prowadzą bohaterkę do tego, żeby ona właśnie zaczęła żyć po swojemu i generalnie do tego, no chyba tam też właśnie w opowiadaniu Chipsy dla gości, to zresztą taką samą rolę odgrywa duch babci, który się pojawia, bo w końcu bohaterka no, musi jej ducha babci mądre rady odrzucić i to zrobić dość stanowczo, żeby po prostu jakoś tam się od tego uwolnić i zasmóc mieć przestrzeń na to, żeby robić tak, jak ona by chciała. Więc tak, jak teraz tak o tym myślę, to faktycznie to się przewija w tych moich opowieściach. Myślę, że to wraca. I powiedz też, bo ci, którzy znają Chipsy dla gości i znają, teraz poznają Wygodę, no to ja sobie uświadomiłem, że w tych opowiadaniach z tomu Chipsy dla gości pewne motywy się już pojawiały, dotyczące rodziny, ducha babci, etc., ale wtedy w tych opowiadaniach, nie wiem, były potraktowane bardziej, nie wiem jak to nazwać, surrealistycznie, czy bardziej one były jakimś dodatkiem, jak to jest? Tak, ogólnie pierwotnie Chipsy dla gości właśnie chciałam, żeby były bardziej takie o duchach, trochę bardziej groza, coś takiego. Poszłam w różne strony i niekoniecznie jest to książka wyłącznie o duchach, a przynajmniej nie o takich duchach, które mają nas straszyć w takim horrorowy sposób, że się ich boimy. Raczej mają dać do myślenia. To są te duchy, które czegoś od nas chcą, a nie tylko, nie wiem, próbują coś, dajmy na to, zniszczyć, jak to tam często jest w tych opowieściach, a wiele motywów faktycznie, które się znajdują w Wygodzie, znalazło się też w Chipsach, tylko trochę w inny sposób. Ale czy zgodziłabyś się z tym, że w Wygodzie one są jednak bardziej na poważnie? Tak. Dlaczego? To znaczy, czy jednak to nie wynika z tego, że w tej Wygodzie, chociaż są mimo tych wszystkich fragmentów, no jednak chciałaś zrobić z tego jakąś historię, taką rodzinną, jednak całość. A w Chipsach dla gości, no to są takie porozrzucane właśnie bardziej fragmenty. No tak, Chipsy dla gości to są opowiadania, których jest kilka i każde jest o czymś innym, a tutaj jednak spajający temat jest jeden tożsamościowy i no, myślę, że to. A jak to jest z twoim osadzeniem, że tak powiem, w historii i czasie? Bo też w tym tytułowym opowiadaniu, czyli dla gości jest taki fragment. Urodziłam się pod koniec lat 80. Nie mam o nich zbyt wiele do powiedzenia. W latach 90. byłam dzieckiem i z tego czasu pamiętam to samo, co reszta i to coraz lepiej. Płynę ze wszystkimi na fali nostalgii. Jedną ręką wspominam, a drugą rozliczam. Chciałem się ciebie, no właśnie, to jakie są te twoje wspomnienia z lat 90. i też trochę pytam w kontekście tego, że takiej prozy o latach 90. czy Jacka Paśnika, wielu autorek i autorów jest bardzo dużo, ale właśnie z jednej strony to jest nostalgia, ale z drugiej strony to są rozliczenia. No właśnie. Czujesz jakąś nostalgię? Czuję nostalgię, ale może nie za latami 90. takimi, jakie one były, tylko raczej za tymi wspomnieniami, które mam jakoś tam z dzieciństwa. Chociaż jak ostatnio widziałam dokument na temat amerykańskich wypożyczalni, to aż tak mi się szkoda zrobiło, że wypożyczalnie już nie istnieją, bo to wypożyczalni spędziłam dużo czasu raczej pod koniec lat 90. i na początku 2000. i to jest taki mój naprawdę obiekt silnej nostalgii, a ten fragment oczywiście był trochę ironiczny, no i nawiązywałam tutaj do tych dwóch sposobów mówienia o latach 90., wyciągania tam tych wszystkich gadżetów, tych gum turbo, jakichś takich tego rodzaju rzeczy, a z drugiej strony właśnie co tam ten kapitalizm zrobił i tak dalej. Czy jak mówiłaś wypożyczalnie, czy to była wypożyczalnia tylko wideo, czy też innych nośników? Na początku tylko wideo, a potem DVD tam się znalazły, a potem jeszcze obok mnie otworzyli drugą wypożyczalnię, w której już były tylko DVD, bo to już były te czasy. Okej. Okay. A w którym momencie ty w ogóle zaczęłaś pisać? Znaczy, czy pamiętasz jakiś taki moment, kiedy usiadłaś i napisałaś, czy na początku, albo właściwie inne pytanie, czy na początku były wiersze? No właśnie, na początku były wiersze, bo ja jestem jedną z tych niestety osób, która ma taką pretensjonalną historię, że to pisałam coś od zawsze i po pierwsze dyktowałam babci, co ma zapisać, a po drugie jak byłam zupełnie mała, to mój tata miał maszynę do pisania i mi tam dawał trochę na niej coś tam porobić i wtedy naklepałam całkiem solidną ilość wierszy, które takie są no mocno eksperymentalne w formie. Ortografia tam jest taka... No, jakby to powiedzieć, typu nóż w brzuchu. Wygrzebałam to jakoś z 15 lat temu i byłam zdziwiona, jakie to jest fajne. A potem, już tam wiele lat później, w gimnazjum będąc, założyłam bloga. No i tak z 15 lat mniej więcej tym się zajmowałam, aż blogi, sposób wypowiedzi blogowej już nie zdechł do tego stopnia, że nie było w ogóle warto czegokolwiek tam umieszczać. Mm-hmm. A czy fascynowała cię, bo mnie fascynowała pewna fizyczność pisania na maszynach, to znaczy to, że to jest, to miało jakąś zupełnie inną ciężkość niż na komputerze, a pytam też o to dlatego, że ostatnio ze dwie osoby mi wspominały, że wróciły do starych maszyn do pisania, ponieważ uznały, że będą miały lepszy, czy inny w każdym razie rytm i będą bardziej się zastanawiały nad tym, co piszą. Co ty na to? Spróbowałabyś? Nie chcę tu nikogo obrazić, ale to dopiero mi się wydaje pretensjonalne. A z drugiej strony znam też osoby, które piszą ręcznie, a z tych samych powodów i to mi się wydaje z kolei bardzo męczące. Bo to jest męczące, bo ręka boli. Tak. Chciałem jeszcze przeczytać pierwsze opowiadanie, chociaż oparte na prawdziwej historii. Czy to było pierwsze opowiadanie w tomie Dropie? To było pierwsze. No właśnie. Wskutek recesji na rynku o nieruchomości zmuszona zostałam podówczas do zamieszkania w psiej budzie. Ogłoszenie znalazłam na Gumtree. Buda znajdowała się na posesji byłych nauczycieli języków Bliskiego Wschodu, starszego małżeństwa, a wynajęta mi została przez ich syna, przedsiębiorczego 30-latka, znakomicie odnajdującego się w czasach kryzysu i umiejącego rozsądnie gospodarować majątkiem rodowym. W celu zmniejszenia opłat do niezbyt zawrotnej sumy 350 zł miesięcznie plus media, zgodziłam się na dzielenie budy z 7-letnim biszkoptowym labradorem nazywającym się Borys Szyc. Z powodu zbieżnych zainteresowań i podobnego stosunku do świata, szybko żeśmy się z Borysem zaprzyjaźnili. Tak sobie razem mieszkaliśmy jakieś 3 miesiące. Każdego ranka wychodziliśmy razem do pracy. Ja byłam wówczas zatrudniona w bankomacie na stanowisku kontrolera poprawności kodów PIN. Nie była to prosta praca. Żeby ją wykonywać, musiałam wcześniej zapamiętać miliony PIN-ów zestawionych z numerami kart, a potem jeszcze ich nie mylić. Na szczęście był to zawód dobrze płatny i całkiem prestiżowy. Borys nie miał tyle szczęścia. Bardzo mi się podobało to opowiadanie, kiedy je wtedy przeczytałem w Dropiach. Czym w ogóle się twoim zdaniem różnią te twoje najstarsze teksty z tomu Dropie? Jak potem się zmieniało twoje pisanie? Wydaje mi się, że potem, że coraz więcej się uczę na temat tego, jak pisać. Tutaj to opowiadanie to akurat jakiś był to flow. Pamiętam trochę, jak je pisałam i pamiętam, jak je wymyślałam. To były okolice, książka jest z 2019 roku, ale to opowiadanie to chyba gdzieś, to był rok 2012, jak je pisałam. Mieszkałam wtedy na Bielanach wspólnie z przyjaciółką w pokoju i na tam 2 czy 3 miesiące i czułam się no właśnie mniej więcej tak jak ta bohaterka, że po prostu już psia buda i takie są moje perspektywy w wielkim mieście. No i pamiętam, że wybrałam się na spacer, było lato, 35 stopni i tak sobie szłam i próbowałam samą siebie jakoś czymś zabawić i tak przyszło mi to, większość tego opowiadania przyszła mi wtedy do głowy i jakoś dość szybko je spisałam. To już teraz tak nie pracuję, tak szybko rzeczy mi nie przychodzą do głowy. Zdecydowanie muszę się nad nimi więcej zastanowić, no ale też dużo rzeczy jest takich, że tak powiem, wychodzonych, że sobie chodzę i o tym myślę, co bym mogła zrobić. Też oparte na prawdziwej historii, to było jedno z pierwszych opowiadań, które napisałam, próbując w ogóle sobie znaleźć jakąś formę do tego, żeby przejść z tego bloga, którego prowadziłam milion lat, do literatury. Wtedy jeszcze nie było mody na autofikcję. Może gdyby była, to pisałabym coś innego. Może bym uznała, że da się zamienić tego bloga w literaturę, ale wtedy oczywiście no, byłam po tej stronie, że to musi być coś, że to musi być całkowicie odrębna rzecz. Mhm. To opowiadanie oparte na prawdziwej historii było naprawdę bardzo mocną dystopią antykapitalistyczną, ale właśnie świetne w nim było to, że ono nie miało takiej przesadnej, rewolucyjnej powagi, tylko właśnie raczej przez te różne absurdalne sytuacje pokazywałaś, jak trudno jest na przykład przetrwać w Warszawie, ale ty jakoś przetrwałaś. No, jakoś mi się udało z rządzeniem losu i chyba dużą ilością szczęścia. Według najnowszego raportu, który sporządził Instytut Książki, 90% osób piszących żyje poniżej jakiegokolwiek progu ubóstwa w gruncie rzeczy. Ich dochody tak naprawdę są gdzieś osób piszących w ogóle nieoficjalne, a jednak książki się ukazują, a nawet ukazuje się ich dużo, więc też staramy się w pliku tekstowym polecać inne książki, których autorek czy autorów nie zaprosimy, nie damy rady. Ja chciałem polecić coś, ale najpierw ty. Powiedz, Natalka, co ty przyniosłaś i co byś poleciła do ja czytania. Ja przyniosłam książkę Wielkie Kiedy, którą napisał Alan Moore, znany jako po pierwsze mag, a po drugie scenarzysta komiksowy, na przykład Watchmenów albo zabójczego dowcipu z Batmanem. Ta książka, którą przełożył Wojciech Szypuła, to jest pierwsza część cyklu, który jest chyba obliczony na 5 książek. Na razie się ukazała też po angielsku tylko jedna. I jest to taka historia o dwóch Londynach, że pod tym Londynem prawdziwym, znaczy realnym, który my znamy, jest jeszcze taki drugi, trochę dziwny. No i Alan Moore jako Mag, wrzuca do tej książki wszystkie swoje jakieś takie właśnie okultystyczne i tak dalej inspiracje związane z Londynem. A Londyn ma potężną tradycję taką, więc już w pierwszym rozdziale jest tam dialog Alistaira Crowleya, znanego jako Bestia 666 z Dionne Fortune. To jest taka mistyczka. Potem bardzo ważną rzeczą, bardzo ważnym artefaktem w tej książce jest znowuż książka, która jest wzięta z opowiadania Mahena, takiego autora grozy właśnie brytyjskiego. Pojawia się tam też jako ważny bohater Austin Osman Spare, malarz brytyjski, więc to jeżeli po prostu ilość tego i researchu i jakiegoś po prostu rozeznania Alana Moore'a w tych tropach londyńsko-okultystycznych, no była dla mnie absolutnie czymś wciągającym. Poza tym ta historia jest świetna. Język, którego on używa, jest bardzo przesadzony, mega barokowy i to też jest ciekawym doświadczeniem. No, jeżeli kogoś interesuje właśnie londyński okultyzm, to mocno polecam. To musi być fascynujące, skoro od prawdziwych historycznych postaci jak Alistair Crowley wychodzi, jak rozumiem, do fikcji absolutnej, tak? Tak, tak. Ja z zupełnie innej beczki, wydawnictwo Charakter, które ma swoją serię eseistyczną. Polecam odcinki Pliku Tekstowego zarówno z Pawłem Mościckim o książce wydanej właśnie w charakterze o ludobójstwie w Strefie Gazy, ale także eseje Zaniechanie czy Anki Wandzel o sztuce i przyrodzie. Natomiast w tym cyklu się też ukazały ostatnio Przestrzenie radykalnej prywatności. W zasadzie to jest podtytuł, bo główny tytuł jest Figlarnie. Figlarnie, czyli właśnie Przestrzenie radykalnej prywatności. Autorka to Maja Mozga-Górecka, która zresztą ceni sobie prywatność, jak czytamy na okładce, więc tym bardziej, jak rozumiem, nie mogłaby zostać gościnią tego odcinka, czy w ogóle Pliku Tekstowego. Maja Mozga-Górecka jest dziennikarką, specjalizuje się w architekturze i wzornictwie. Zapewne kojarzycie jej teksty z różnych branżowych tytułów. I opowiada o okresie, w którym prywatność ceniono najbardziej. Pisze o miejscach zaprojektowanych jako azyle, domach letnich, ogrodach, gabinetach i właśnie figlarniach. Kryją one nieznane lub długo nieujawniane historię, czyli z jednej strony esej oparty na różnych źródłach, ale także na podróżach autorki i takich, powiedziałbym, wizjach lokalnych w różnych miejscach. Są też zdjęcia historycznych wnętrz, architektów, domów i tak dalej, i tak dalej. Jak zwykle w charakterze pięknie to wydane. A naszą gościnią była Natalia, czy Natalka, jak wolisz? Natalka, która się cały czas umniejsza. Usiłowałem, myślałem, że na koniec uda mi się przemycić jej w wersji nieumniejszonej. Książka Wygoda, którą wydał Artridge, ale także wcześniejsze różne opowiadania wydawane przez Hart. Dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję. To był Plik Tekstowy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ogłoszenie społeczne. Niedawno, dawno temu, ale tu i teraz, blisko ciebie, żyją prawdziwi bohaterowie. Nieustraszony astronauta, który wyrusza na podbój kosmosu. Waleczna piratka, której odwaga zawstydza wszystkich kompanów. A także rycerz wspierany przez dzielną drużynę. Wszyscy oni żyją krótko i szczęśliwie. Poznaj małych bohaterów warszawskiego hospicjum dla dzieci. Wejdź na stronę hospicjumwaw.pl. Pomóż nam pomagać. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Są z różnych muzycznych światów, a razem brzmią jakby byli dla siebie stworzeni. Prawdę, jaki jesteś, nie wiemy. Nula Stankiewicz i Włodzimierz Nahorny razem wybornie interpretują repertuar tego ostatniego.